श्री विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यान दीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 93वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और 94वें श्लोक का विचार प्रारंभ होना है। ये बताया गया था कि घट स्थूल होने से स्पष्ट है, पूर्व पक्ष की शंका थी, और ब्रह्मा सूक्ष्म होने से अस्पष्ट होगा, तो घट ज्ञान के लिए भले ही आवश्यकता न हो चित्त निरोध की, किंतु अस्पष्ट ब्रह्म ज्ञान के लिए तो चित्त निरोध की अपेक्षा होगी। सिद्धांतियों ने कहा घट में स्पष्टता का प्रयोजक जो तुम बता रहे हो स्थूलत्व, वह प्रयोजक नहीं है, प्रकाश युक्तता स्पष्टता का प्रयोजक होता है। और ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए प्रकाश जो आदित्यादि का है उससे संबद्ध होने से घटादि स्पष्ट है, तो स्वयं प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है वह तो निश्चित ही घटादि से स्पष्टतर होगा, और स्पष्टतर होने से ब्रह्म ज्ञान के लिए मनोनिरोध की आवश्यकता नहीं होगी। यदि स्पष्टता ही मनोनिरोध की अनपेक्षा का हेतु है तो ब्रह्म तो स्पष्टतर है, इसलिए मनोनिरोध तो ब्रह्म बोध में ब्रह्म प्रकाश में सर्वथा अनपेक्षित है। ये बात बताई गई थी 92वें श्लोक में, और 93वें श्लोक में बताया गया था कि पूर्व पक्षी यदि ये कहते हैं कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है मान लिया, लेकिन स्वयं प्रकाश ब्रह्म तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ब्रह्म विषयक वृत्ति है, तत्व तो ज्ञान ब्रह्म विषयक वृत्ति को कहा जाएगा। और जो वृत्ति है ब्रह्म विषयक वह तो क्षणिक है, नष्ट हो जाएगी, तो फिर ब्रह्म आवृत्त हो जाएगा, फिर आए हुए आवरण को हटाने के लिए वृत्त्यात्मक ज्ञान की आवश्यकता होगी, इसलिए बार बार वृत्ति का आवर्तन आवश्यक है ब्रह्म को अनावृत करने के लिए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांतियों ने कहा फिर ये तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्माकार वृत्ति मात्र क्षणिक है और घटाकार वृत्ति स्थायी हो, वृत्ति तो चाहे उसका विषय ब्रह्म हो या अनात्मा घटादि हो स्वरूपतः क्षणिक है, विषय कोई भी हो वृत्ति का, तो जो आप दोष बता रहे हो ब्रह्माकार वृत्ति क्षणिक होने से उस वृत्ति की उत्पत्ति में मनोनिरोध की अपेक्षा, वो घटाकार वृत्ति की भी उत्पत्ति में आवश्यकता पड़ेगी मनोनिरोध की, ये शंका हुई, ये सिद्धांतियों ने समाधान किया कि चोद्यम तुल्यम घटादिषु, घटादि के विषय में भी यही प्रश्न हो सकता है। अब 94वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। स्वप्रकाशतया किंते घटादि ज्ञानस्य क्षणिकत्वेपि सकृत निश्चितस्य घटस्य सर्वदा व्यवहर्तुं शक्यत्वात् तत्र चित्तस्थैर्य संपादनम् अप्रयोजकम् इति आशंक्य इदम् आत्मनि अपि समानम् इत्याह। तो घटादिषु घटादि ज्ञानस्य क्षणिकत्वेपि, घटादि का जो ज्ञान है यानी वृत्त्यात्मक ज्ञान, वो क्षणिक होने पर भी एक बार उस क्षणिक घटादि ज्ञान से, वृत्ति से यह घट है ऐसा निश्चित होने पर, फिर वो ज्ञान न रहने पर भी ज्ञान का विषय जो घटादि है उसका जब व्यवहार करने की आवश्यकता होगी उस समय ये घट है ऐसा व्यवहार होगा। एक बार क्षणिक घटाकार वृत्ति से घट विषयक अज्ञान बुद्धि में से चला गया तो फिर हमेशा के लिए घट ज्ञात ही रहेगा उस व्यक्ति को। वो जहां कहीं का भी घट देखेगा उसे वो ये घट है, इसमें जल धारण की शक्ति है, ऐसा व्यवहार वो कर पाएगा। तो ये कहते हैं घटस्य सर्वदा व्यवहर्तुं शक्यत्वात्। तो कहते हैं जैसे फिर घट के विषय में ऐसा ब्रह्म के विषय में भी तो हो सकता है। सिद्धांति कह रहे हैं कि तत्र चित्तस्थैर्य संपादनम अप्रयोजकम, तत्र यानि घट ज्ञान में घट के व्यवहार के समय चित्त का स्थैर्य यानि निग्रह अनावश्यक है, असंपादनीय है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि इदम् आत्मनि अपि समानम्। तो जब एक बार तत्त्वमसि वाक्य से ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाए जिसे तत्वज्ञान कहा जाएगा, वह अपनी उत्पत्ति के साथ साथ जिसके चित्त में उत्पन्न हुई उसके चित्तस्थ ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान को दूर करेगी और स्वयं भी क्षणिक होने के कारण समाप्त होगी, तो अब ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान उस बुद्धि में न होने से बिना वृत्ति के ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा व्यवहार होता रहेगा। जैसे घटोयम इत्यादि व्यवहार होता है ऐसे अहम ब्रह्मास्मि व्यवहार एक बार ब्रह्मात्म एकत्व क्षणिक वृत्ति से अनावृत हो गया, निश्चित हो गया, निश्चित होने का अर्थ है अनावृत हो जाना, तो फिर उस अनावृत ब्रह्मात्म एकत्व का मय के रूप में व्यवहार होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये यहां पर कह रहे हैं कि इदम् आत्मनि अपि समानम्, इसी अभिप्राय से 94वां श्लोक है, इसका उच्चारण कर ले। घटादो निश्चिते बुद्धिर् नश्यत्येव यदा घटः इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत् सममात्मनि। तो घटादो निश्चिते सति, ये सति सप्तमी है का मतलब घटादि के निश्चित होने पर, घटादि का निश्चित होना है अभिव्यक्त होना, अनावृत होना, घट विषयक अज्ञान का नष्ट होना। और घट विषयक अज्ञान को नष्ट कौन करेगा? घटाकार जो वृत्ति हुई, ज्ञान जिसको कहा गया, वृत्त्यात्मक ज्ञान, घट विषयक वृत्त्यात्मक ज्ञान से घट विषयक अज्ञान ज्ञाता के बुद्धि में से नष्ट होगा, तो घट उसके लिए अभिव्यक्त रहेगा। और उस अभिव्यक्त घट का व्यवहार जब वो करना चाहे तब वह कर सकता है। हमेशा के लिए वह उस समय कैसा रहेगा? अभिव्यक्त ही रहेगा, कभी आवृत्त नहीं होगा। अज्ञान तो एक है ना घट विषयक, वो एक बार चला गया तो फिर दोबारा वो अज्ञान रहेगा नहीं, और निश्चय हो जाएगा जब घट का व्यवहार करना होगा उस समय वो घट का व्यवहार करेगा। ये यहां पर कहा कि घटादो निश्चिते बुद्धिर नश्यत्येव, घटादि का अज्ञान दूर करके घटाद्याकार जो बुद्धि है, यानी बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान है, वह क्षणिक होने के कारण नष्ट होगी ही। नश्यत्येव क्रियापद के साथ जब एवकार का प्रयोग होता है तो बताता है कि यह घटना अवश्यंभावी है। घटादि के अज्ञान को दूर करने के बाद अपने स्वभाव के अनुसार घटादि के अज्ञान को नष्ट करने वाली बुद्धि वृत्ति नष्ट होगी ही होगी, ये नहीं कि रह भी जाए, उसका स्वभाव ही क्षणिक है, इसलिए वो स्वभाव के अनुसार समाप्त होगी ही। ये एवकार बता रहा है क्रियापद के साथ जुड़ने के कारण। और जब वो वृत्ति चली गई तो एक बार घट का अज्ञान बुद्धिस्थ दूर करने के बाद चली गई तो घट व्यवहार करने के लिए आवश्यक नहीं है दोबारा वृत्ति का आवर्तन हो, घटाकार अन्य वृत्तियों से चित्त को रहित किया जाए, चित्त का अवरोध करें, यह आवश्यक नहीं है। वे कहा कि यदा घट इष्टो नेतुम तदा शक्य, नेतुम का अर्थ है व्यवहार करना, तो घट का व्यवहार जब करना चाहता है उस समय फिर वो कर लेता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं इति चेत, तो सिद्धांति कह रहे हैं तो फिर ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान को तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी नष्ट कर देगी ज्ञाता के बुद्धिस्थ ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान को, तो माना जाएगा ब्रह्मात्म एकत्व निश्चित हुआ, अज्ञान का दूर होना ही ब्रह्मात्म एकत्व का निश्चित होना है। किसी विषय का निश्चित होने का अर्थ है तद विषयक अज्ञान का हटना, दूर होना, निवृत्त होना। तो घट विषयक अज्ञान के निवृत्त होने से जैसे कहा जाता है घट निश्चित हुआ, ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति से। और अज्ञान निवृत्त होने के बाद ब्रह्मात्म एकत्व घट के तरह ही सुनिश्चित हो जाएगा, तो फिर वह वृत्ति क्षणिक होने के कारण अज्ञान को नष्ट करके मान लो नष्ट हो भी जाती है तो दोबारा उस वृत्ति की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी जैसे घटाकार वृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, घटो यम ऐसा ये हो जाता है व्यवहार, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि व्यवहार होता रहेगा, इसके लिए मनोनिरोध की आवश्यकता नहीं है। ये यहां पर इससे कहा कि समम आत्मनि, तो आत्मा के विषय में भी यही सिद्धांत लागू होता है। आगे है 95वें श्लोक की अवतरण टीका। ये जो कहा कि समम आत्मनि सिद्धांतियों ने, इसको स्पष्ट करते हैं 95वें श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी। इसलिए कह रहे हैं कि समम आत्मनि इति उक्तम अर्थम विवृणोति, विवृणोति का अर्थ है स्पष्टयति, स्पष्ट करते हैं, विवरण करते हैं, विवरण करने का अर्थ होता है स्पष्ट करना। निश्चित्य सकृदात्मानम् यदापेक्षा तदैव तम् वक्तुं मन्तुं तथा ध्यातुं शक्नोत्येव हि तत्त्ववेत्। तो आत्मनि सकृत निश्चित्य, ये आत्मानं सकृत निश्चित्य का अर्थ है आत्मा का एक बार, सकृत का अर्थ है एक बार, निश्चित्य का अर्थ है अज्ञान हट जाने पर। ब्रह्मात्म एकत्व विषय को अज्ञान की एक बार निवृत्ति हो गई, तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति से, तो फिर तत्त्वभीत जब ब्रह्मात्म एकत्व का व्यवहार करने की अपेक्षा करता है, किसी ब्रह्मात्म एकत्व जिज्ञासु ने ब्रह्मात्म एकत्व विषयक प्रश्न किया तो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक वचनों का उच्चारण करेगा। तो वक्ता जब बोलता है तो जो वाक्य उच्चारण वो करता है उन वाक्यों का अर्थबोध उसे पहले रहता है। ये नहीं कि स्वयं नहीं समझ रहा है, जिन वाक्यों का अर्थ, शब्दों का अर्थ ऐसे बोलता जा रहा है कुछ न कुछ, स्वयं अज्ञात अर्थ के वाचक शब्दों का वो उच्चारण कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो तत्व जिज्ञासु ने तत्व जिज्ञासा कर दी, तत्व विषयक प्रश्न किया, उसका उत्तर देने के लिए तत्वज्ञानी जब तत्व विषयक वाक्यों का उच्चारण करता है तो उसे तत्व बुद्धि में स्फुरित होता ही है, क्योंकि तत्व विषयक अज्ञान उसकी बुद्धि में है नहीं। तो ब्रह्मात्म एकत्व का स्मरण करते हुए वो बोलता है तत्ववेत्ता। तो वक्तुम ये हुआ, जब ब्रह्म स्वरूप को वह ब्रह्म जिज्ञासु को जनाने के लिए बोलता है, यानी वो जिससे ज्ञान हो सके ऐसे वाक्यों का उच्चारण करता है, तो उस समय वह तत्व का स्मरण करने में शक्नोति, समर्थ होता है। और जब मनन करना चाहता है तो उस समय मनन करने में भी समर्थ होता है, क्योंकि तत्व तो उसे निश्चित है। और जब ध्यान करना चाहता है तो उसका तो ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, तुरंत लग जाएगा, क्योंकि वो तो है ही है। तो इस प्रकार वह तत्ववेत्ता तत्व निश्चित होने के बाद तत्व का व्यवहार है तत्व बोधक वाक्यों का उच्चारण करना, तत्व बोधक वाक्य का तत्व का चिंतन, तत्व का ध्यान, ये सब यदि करना चाहे तो कर सकता है, ये यहां पर कहा गया। आगे है 96वें श्लोक की अवतरण टीका, इसे देखिए कि ननु तत्ववित अपि उपासकवत आत्मानुसंधान वशात जगत अनुसंधान रहितो दृश्यते इति आशंक्य सो अनुसंधानाभावो ध्यान प्रयुक्तो न वेदन प्रयुक्त इत्याह। तो ये कहते हैं ननु अनेक आशंका है। क्या आशंका है पूर्व पक्षी के मन में? तो कहते ये कि तत्वविद अपि उपासक वत आत्मानुसंधान वशात जगत अनुसंधान रहितो दृश्यते। कहते हैं जब उपासक की उपासना का परिपाक होता है तो उपासना अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है, स्वयं तथा सारा जो दृश्य जगत दृष्टा और दृश्य दोनों उपास्य रूप से ही प्रतीत होता है तो माना जाता है उपासना का परिपाक। तो ये हुआ कैसे? तो आत्मानुसंधान करने से जो जगत दृष्टा दृश्यात्मक जो जगत है इस जगत का अनुसंधान नहीं हो पाता समाहित चित्त पुरुष को, जगत नहीं दिखता। जगत का न दिखना ही जगत का अनुसंधान न होना है। जब ध्यान में ध्यान ठीक ठीक लग जाएगा ब्रह्मात्म एकत्व विषयक निर्गुण उपासना करेगा तो फिर द्वैत अद्वैत का ध्यान ठीक लग गया तो द्वैत कहां प्रतीत होगा? फिर द्वैत की प्रतीति नहीं होगी। तो द्वैत प्रतीति से रहित होने का साधन बना एकत्व अनुसंधान, आत्मानुसंधान, यानी आत्माकार चित्तवृत्तियों का निरंतर प्रवाह। इससे जगत का दिखना बंद हो गया, जगत दर्शनाभाव द्वैत दर्शनाभाव हुआ। किसको? उपासक को। जैसे तो ये कहते हैं कि उपासक को जैसे आत्मानुसंधान से द्वैत दर्शन का अभाव होता है ऐसे ही तत्वविद अपि आत्मानुसंधान करके ही द्वैत दर्शन से रहित होता है। ये यदि पूर्व पक्षी कहते हैं इस प्रकार की आशंका करते हैं तो इस आशंका का समाधान 96वें श्लोक में जिस अभिप्राय से किया जा रहा है वो अभिप्राय बताते हैं कि सो अनुसंधानाभावो ध्यान प्रयुक्तो न वेदन प्रयुक्त इत्याह। ज्ञानी को जगत नहीं दिखेगा ऐसा नहीं, ज्ञानी को जगत दिखेगा, लेकिन अज्ञानी को जगत जैसा दिखता है ऐसा नहीं दिखेगा। तीन लोग हैं आपके पास, एक अज्ञानी, एक ज्ञानी और एक समाहित चित्त। आत्मानुसंधान की परिपक्व अवस्था में पहुंचा हुआ उसे जगत दिखता ही नहीं है। और किसको? आत्मानुसंधान करने वाले को, क्योंकि जगत को देखने के लिए जगत को देखने वाला होता है प्रमाता, और प्रमाता होता है मन के साथ तादात्म्यपन्न चैतन्य, और उस मन का निरोध कर दिया स्रोत चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से जगत में जाने वाला जो मन है उसको अवरुद्ध करके रखा है। जो जो द्वार मन को जगत में पहुंचने के लिए बाहर निकलने के लिए थे उसमें लगा दिए बड़े बड़े ताले, कहीं एक अवरुद्ध करके रख दिया मन को। तो मन का अवरोध होने से जगत उसको दिखेगा नहीं। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो जिसका मन अवरुद्ध है, अवरुद्ध होने से जगत नहीं देख रहा है। दो व्यक्ति ऐसे हैं जगत को देख रहा है, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, तत्वविद भी। लेकिन अज्ञानी जगत को देखेगा सत्य, ज्ञानी जगत को देखेगा बाधित रूप से। तो जगत जैसे रेगिस्तान में फैली हुई सूर्य किरणों में पानी विवेकी को भी दिखता है, हिरण को भी दिखता है, लेकिन हिरण सत्य समझ करके उस पानी को पीने के लिए दौड़ता रहता है। और विवेकी जहां खड़ा है प्यासा होने पर भी सामने पानी देख रहा है तब भी उस दिखने वाले पानी को पीने के लिए नहीं दौड़ता, क्योंकि वो जानता है ये दिखने वाला जल है, असली नहीं है। तो बाधित देखना हुआ जल को, तो विवेकी सूर्य किरणों में जल को जैसा देखता है ऐसा तत्वविद तो व्यावहारिक जगत को देखता है, जागृत जगत को देखता है। और हिरण जैसे उस सूर्य किरणस्थ जल में देखता है, जल को देखता है सत्य, ऐसे ही जागृत जगत को अविवेकी अज्ञानी देखता है मृग की दृष्टि से, हिरण की दृष्टि से, का मतलब सत्य देखता है। ये दोनों में अंतर है। तो तत्व ज्ञान का फल जगत का न दिखना नहीं है, जैसे विवेक का फल पानी न दिखना ये नहीं है। विवेक का फल है पानी में सत्यत्व बुद्धि न होना, सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति, वो बाध जल के मिथ्यात्व का निश्चय, जल को मिथ्या समझ करके देखेगा। तो जल में मिथ्यात्व का निश्चय ये तत्व ज्ञान का फल है, विवेक का फल है। ऐसे आत्मज्ञान का फल है जागृत द्वैत में मिथ्यात्व निश्चय। तो मिथ्या रूप से प्रतीत होगा तत्वज्ञानी को जगत, और मृग को जैसा सूर्य किरण में जल दिखता है सत्य, ऐसा सत्य जल जगत दिखेगा जागृत अवस्था का आपके अविवेकी को। और जिसका आत्मानुसंधान परिपक्व हो गया है, निधिध्यासन परिपक्व हो गया, तो मन अवरुद्ध करके रखा है समाधि अवस्था में, जो पहुंचता है मन एकाग्र हो जाता, उसे फिर द्वैत दिखता ही नहीं है। तो द्वैत न दिखना ये तत्व ज्ञान नहीं है, वो है मन को अवरुद्ध करके रखना। तो ज्ञानी भी यदि अपने मन को अवरुद्ध करके रखता है तो बाधित रूप से भी जगत उसे नहीं दिखेगा। जैसे अज्ञानी मन को अवरुद्ध करके रखता है तो जगत नहीं देखता है। तो जगत का न दिखना, जगत दर्शना भाव, ये मनो अवरोध का फल है, ये यहां पर कहते हैं कि सो अनुसंधाना भाव, वो जो जगत के अनुसंधान का अभाव है वो ध्यान प्रयुक्त है ज्ञानी का भी। ज्ञान का फल जगत का न दिखना नहीं है, वो ध्यान का फल है, ध्यान की परिपक्व अवस्था का फल है। और ज्ञान का तो फल है जगत का बाध। इस दृष्टि से कहते हैं कि सो अनुसंधाना भावो ध्यान प्रयुक्तो न वेदन प्रयुक्त इत्याह। इस अभिप्राय से ये 96वां श्लोक आ रहा है। उपासक इव ध्यायन लौकिकं विस्मरेद् यदि विस्मृत्येव सा ध्यानात् विस्मृतिर् न तु वेदनात्। तो उपासक इव, यहां पर जो इव शब्द है उसका अर्थ है यथा, जैसे। तो जैसे उपासक ध्यान करने से लौकिक का यानी द्वैत जगत का विस्मरण करता है, उसे विस्मृति होती है। ध्याता को अपने मन को अद्वैत ब्रह्म में समाहित रखने से द्वैत जगत अज्ञान के रहते हुए भी प्रतीत नहीं होता, बाधित नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। अज्ञान है तो वो बाधित नहीं होगा, बाधित तो होगा तत्व ज्ञान से। केवल जगत को देखने वाला जो साधन है मन, वह अवरुद्ध होने से नहीं दिखता जगत। जैसे सबको गहरी नींद में मन का अवरोध करने की भी जरूरत नहीं है, बाह्य इंद्रिया और मन का व्यापार अनात्म विषयक वृत्ति शांत रहती है, लीन हो जाती है, तो बाह्य जगत नहीं दिखता तो नहीं है क्या? जो जग रहा है सोने वाले की दृष्टि में नहीं है, जगने वाले को दिख रहा है। तो सोने वाले को क्यों नहीं दिख रहा है? तो दिखने वाले जगत के दर्शन का साधन उस समय उसका विलीन हो गया है, व्यापार उपरत हो गया है। ऐसे ही समाधि अवस्था में अज्ञानी की जो समाधि होती है ना, आत्मानुसंधान भी तो एक समाधि है, लेकिन वो करता कौन है? विपरीत भावना को हटाने के लिए अज्ञानी ही करता है। विपरीत भावना के रहते हुए तत्व साक्षात्कार नहीं होता, और विपरीत भावना का विरोधी शुभ भावना को संपादित करने के लिए आत्मानुसंधान करता है जिज्ञासु। जिज्ञासु होता है अज्ञानी, उसके अंदर ज्ञान की इच्छा है, का मतलब ज्ञान नहीं है अभी, अज्ञान है। तो अज्ञानी के लिए ही आत्मानुसंधान रूप साधन है, और ये आत्मानुसंधान रूप अज्ञानी का साधन परिपक्व हो जाता है तो मन उसका अवरुद्ध हो जाता है, समाहित हो जाता है। नींद में स्वाभाविक रूप से थक करके शांत हो जाता है, अपना काम करना बंद कर देता है, और वहां थकान नहीं है, लेकिन प्रयत्न से, कई वर्षों के प्रयत्न से कहो या कई जन्मों के प्रयत्न से कहो, साधना करते करते करते आत्मसंस्थ मन कर दिया, समाहित कर दिया आत्मा में, तो फिर बहिर्मुख मन के न होने से जगदाकार बाह्य पदार्थाकार वृत्ति नहीं बनेगी, तो बाह्य जगत दिखेगा नहीं उसको। तो बाह्य जगत दर्शनाभाव क्यों हो रहा है? मन के समाहित होने से। ऐसे एक यहां पर ये कह रहे हैं कि ध्यायन यानि आत्मानं ध्यायन, आत्मा का ध्यान करने से जैसे उपासक के लिए लौकिकम यानि अनात्मा जगत, द्वैत जगत, संसार विस्मरेत, संसार की स्मृति होती है, आत्मा का स्मरण करेगा तो अनात्मा का विस्मरण होगा। ऐसा यदि कहते हो तो कहते हैं विस्मरत्येव, तो तत्वज्ञानी भी यदि ऐसा करता है मन को अपने समाहित रखता है तो उसका भी वो विस्मरण जगत का वो ध्यान प्रयुक्त माना जाएगा, तत्वज्ञान प्रयुक्त नहीं। हाँ, तो सा ध्यानात् विस्मृति, वो जगत की विस्मृति जो हो रही है, जगत की प्रतीति, द्वैत की प्रतीति नहीं हो रही है, वो तत्व ज्ञान के कारण नहीं अपितु ध्यान से, मन के बहिर्मुख न होने से वो विस्मृति हो गई है, उसका साधन ध्यान है जगत की अप्रतीति का, और न वेदनात्, वेदन कहते हैं तत्व ज्ञान को, तो तत्व ज्ञान से विस्मृति हो रही है द्वैत की, ऐसा नहीं। तत्व ज्ञान तो द्वैत में मिथ्यात्व बुद्धि कराता है, द्वैत दिखेगा मिथ्या दिखेगा, ये तत्व ज्ञान से, और ध्यान से द्वैत दिखेगा नहीं। तो जगत न दिखना, द्वैत न दिखना अच्छा है या जगत का बाहिर होना अच्छा है? हाँ। और जगत न दिखना तो हमेशा मन को अंदर ही रखना पड़ेगा, आजीवन कारावास की सजा देनी पड़ेगी उसको। तो कुछ दिन के लिए तपस्या कराएं वो अलग बात। तो ये जो है अब 97वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। ननु तत्वविदापि मुक्ति सिद्धये ब्रह्म ध्यानम कर्तव्यम इति आशंक्य ज्ञानाद एव तु कैवल्यम प्राप्यते येन मुच्यते तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापै इत्यादि शास्त्र सद्भावात् न मोक्षाय ध्यानं कर्तव्यं इत्याह। तो ध्यान किसके लिए है? कि अनात्मा का विस्मरण करने के लिए ध्यान है। ध्यान का फल अनात्मा की विस्मृति है। यदि कोई ये कहे कि ध्यान का फल केवल द्वैत की विस्मृति मात्र मत मानो, उसे मोक्ष तक ले जाओ साधन के रूप में, मोक्ष का साधन ध्यान को मानो, केवल द्वैत की विस्मृति मात्र को नहीं, ध्यान का फल केवल द्वैत की विस्मृति नहीं अपितु ध्यान का फल मोक्ष भी है, ऐसा मानो, ये पूर्व पक्षी आग्रह कर रहे हैं। तो कभी तो उसका आग्रह स्वीकार करना चाहिए ना, कि हमेशा नहीं नहीं, वो बेचारा बुलाता जा रहा है, निमंत्रण देता जा रहा है, एक आध बार तो निमंत्रण स्वीकार कर ले उसका। तो ये कहते हैं कि ननु तत्वविदापि मुक्ति सिद्धये ब्रह्म ध्यानम कर्तव्यम, कहे तत्व ज्ञानी को भी मोक्ष के लिए ध्यान करना आवश्यक है, ब्रह्म ध्यान को मोक्ष का साधन माना जाएगा, खाली तत्व ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं इस विषय में हम निर्णय नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि तो दोषयुक्त है, अपने बुद्धि से निर्णय नहीं होगा, जो निर्दोष प्रमाण है वो बताएगा कि मोक्ष के लिए क्या साधन है। तो श्रुति तो क्या बता रही है? कि तत्व ज्ञान मात्र से मुक्ति होती है, और तत्व ज्ञान को अपना फल मुक्ति तत्व ज्ञानी को दिलाने के लिए किसी साधनांतर की अपेक्षा नहीं है। जैसे अंधकार को निवृत्त करने के लिए प्रकाश को किसी भी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश प्रकट करने के लिए तो आवश्यकता है बाकी साधनों की, लेकिन प्रकट हुआ प्रकाश अकेला ही अंधकार को दूर करता है अपनी उत्पत्ति के साथ साथ। ऐसे तत्व ज्ञान अपनी उत्पत्ति के साथ ही साथ अज्ञान की निवृत्ति रूप जो मोक्ष है वो दिलाता है। उस अज्ञान की निवृत्ति रूप मोक्ष के लिए ध्यान की उपयोगिता नहीं है, ध्यान की उपयोगिता है विपरीत भावना को हटाने के लिए, मोक्ष के लिए नहीं। ये कहते हैं कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम, कहा ये किसने बताया? तो कहा हम नहीं बता रहे अपने मन से, अपितु श्रुति बता रही है, ऐसा विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम प्राप्यते येन मुच्यते। तो येन ज्ञानेन मुच्यते, तो कैवल्यम ज्ञानादेव, तो ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का मतलब है उपाधि मात्र से आपकी अहंता हट करके बाधित हो करके देहादि में आत्मभाव अध्यास बाधित हो करके केवल शुद्ध जो अधिष्ठान है उसी में निश्चित हो जाए, वो ध्यान लग जाए, ऐसा नहीं ये अधिष्ठान मैं हूं ये निश्चय हो जाए, अध्यस्त देहादि मैं नहीं हूं, युष्मत् प्रत्ययगोचर देहादि अनात्म पदार्थ मैं नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। तो ये सब नहीं हो अनात्मा तो हो क्या फिर, तो चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम ये निश्चय हो जाए। तो ये निश्चय होना ये है ज्ञान, और इससे क्या होगा तो कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य है आनंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप शिव ये केवल है, और उस केवल स्वरूप का मैं के रूप में निरंतर स्फुरित होना ये कैवल्य की प्राप्ति है, वो होती है अज्ञान की निवृत्ति होते ही। और ये न मुच्यते, और उस कैवल्य स्वरूप में स्थित होने का ही नाम है मुक्ति मोक्ष, वो ज्ञान से होता है। और तमे वो विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यह श्रुति भी बताती है अति शब्द का अन्वय येति के साथ कर लो, विदित्वा के बाद में अति है ना, और बीच में अति और येति के बीच में मृत्यु शब्द है, तो मृत्यु को अलग करके अति को, शुरू वाले अति को येति के साथ जोड़ दो तो बनेगा अत्येति, मृत्युम अत्येति। अत्येति का अर्थ होता है अतिक्रमण कर लेता है, अतिक्रमण करना है पार करना, तो मृत्यु है ये अध्यास जो आपको अमृत होते हुए भी मर्त्यत्व की प्रतीति कराता है। आत्मा अमृत है अविनाशी है, लेकिन मृत्यु का भय लगा रहता है, मैं मरण धर्मा हूं ऐसी अनुभूति होती है, ये अज्ञान के कारण होती है। उस अज्ञान को भी सनक सुजातीय में बताया गया मृत्यु, प्रमाद को भी मृत्यु कहा गया, जो संसार का चिंतन है उसे भी मृत्यु कहा गया, पाप कर्म को भी मृत्यु कहा गया, अज्ञान को भी मृत्यु कहा जाता है, जो जो आपके जन्म मरण के निमित्त हैं। अमरण धर्मा आप होते हुए भी आपको मर्तित्व की प्रतीति कराता है जो जो भी, वह मृत्यु है और उसका अतिक्रमण होता है, यानी उसको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाता है, मृत्यु के कारणों से रहित हो जाता है। किससे? तमेव विदित्वा, तो तम यानी परमात्मानम, तो परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव करके ही मृत्यु के कारणों को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाता है, का मतलब मृत्यु के कारणों से रहित हो जाता है, अमरण हो जाता है, ये मोक्ष है। मृत्यु के कारण आपसे अलग हो जाए जैसे पके हुए फल या पके हुए पत्ते पेड़ से अपने आप अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा हवा का झोंका आ जाता है और पत्तों को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप गिर जाते हैं। ऐसे पके हुए पत्ते जैसे पेड़ से अलग हो जाते हैं, ऐसे आपसे आपके मृत्यु की अनुभूति आपको कराने वाले जन्म मरण के हेतु उस पके हुए पत्तों के तरह अलग हो जाए, जिससे वो पेड़ से पके हुए पत्तों को अलग करने वाला है हवा का झोंक। ऐसे तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक हवा है, ये हवा आपकी बुद्धि में आ जाए और ये जन्म मृत्यु के कारण जो अविद्या, कर्म, कामनाएं, ये सब मृत्यु है, ये आपसे अलग हो जाएंगे। वो ज्ञान रूपी हवा से अलग हो जाते हैं, केवल ज्ञान रूप हवा की ही आवश्यकता है। ये यहां पर कहा गया कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कहे पंथा यानी रास्ता, दूसरा कोई और भी होगा ये जन्म मृत्यु के कारणों को आपसे दूर करने का, अलग करने का। कहते अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, अयन है ये जन्म मृत्यु के निमित्त का आपसे दूर होना, मोक्ष। अयन शब्द का अर्थ है मोक्ष, मृत्यु का अतिक्रमण, ये मोक्ष है। और इसके लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, पंथा शब्द का अर्थ है यहां पर साधन। एवं तो नान्यथ हेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ईशावास उपनिषद के द्वितीय मंत्र में कहा जाता है कि इस पद्धति को छोड़ करके दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं जिससे कर्म तुमसे लिपायमान न हो, ये श्रुति बताती है। तो नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापई। तो देवम यानि वो परमात्मा, उसको ज्ञात्वा यानि आत्म रूप से अनुभव करके ही समस्त पापों से मुक्त हुआ जाता है। इत्यादि शास्त्र सद्भावात न मोक्षाय ध्यानम कर्तव्यम। तो ये सब श्रुति वचन अकेले तत्व ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बता रहे हैं, इसलिए ध्यान की आवश्यकता मोक्ष के लिए नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।